Czujniki cofania w cenie. Szczegóły w salonach Mini oraz na mini.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia Wtorek, 6 listopada, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła 7, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Były premier Donald Tusk przesłuchany przez komisję śledczą do sprawy Amber Gold. Do sądu trafił akt oskarżenia wobec członków gangu, który porywał ludzi dla okupu. Test dla prezydenta Trumpa dziś w USA, wybory parlamentarne. Przez 7 godzin zeznawał przed komisją śledczą do sprawy Amber Gold były premier. Donald Tusk powiedział m.in., że o sprawie w kontekście piramidy finansowej dowiedział się od swoich ministrów, a ci z notatki ABW. Przyznał, że w aferze Amber Gold zawiodły urzędy skarbowe, UOKiK oraz prokuratorzy. Członkowie komisji dopytywali o szereg kwestii związanych z aferą Amber Gold. Między innymi o to, kiedy ówczesny szef rządu dowiedział się o podejrzeniach wobec firmy Marcina P., co zrobił w tej sprawie i jak nadzorował podległe mu służby. Nie obyło się też bez słownych utarczek pomiędzy przewodniczącą komisji Małgorzatą Wasserman a Donaldem Tuskiem. Czyż państwo jesteście powołani przez Sejm po to, żeby określić poziom politycznej, prawnej, merytorycznej odpowiedzialności? Proszę pana, albo pan odpowiada na pytanie pani poseł Arendt, albo ja w tym momencie odbiorę panu głos. Po zakończeniu przesłuchania Małgorzata Wasserman oceniła, że w wyniku złego nadzoru premiera nad instytucjami 18 tysięcy Polaków straciło oszczędności życia. Premier Donald Tusk nie zdał egzaminu, nie poradził sobie z rządzeniem takim państwem dużym jak Polska. Były premier po przesłuchaniu mówił natomiast, że zaskoczyły go dwie skrajnie różne rzeczy. Wyłączanie mi mikrofonu. To było coś, czego się nie spodziewałem. Jestem pod dużym wrażeniem neutralności i rzetelności ekspertów powołanych przez komisję. Na razie komisja nie zamierza powoływać kolejnych świadków. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Prokuratura wysłała do sądu akt oskarżenia przeciwko członkom grupy przestępczej, która ma na koncie porwania dla okupu. Śledczy postawili zarzuty czterem mężczyznom. Więcej o tym Joanna Opas. Śledczy ustalili, że do przestępstw dochodziło w latach 2014-2017 na Podbeskidziu. Prokuratorzy ustalili, że członkowie grupy poznali się w zakładzie karnym, a następnie na terenie Bielska Białej i okolic rozpoczęli typowanie osób, które wybierali jako ofiary uprowadzeń. Oskarżeni sprawdzali stan majątkowy, codzienne zwyczaje i miejsca zamieszkania ofiar. Potem śledzili te osoby. Członkowie grupy, dokonując uprowadzeń, zatrzymywali ofiary do fikcyjnej kontroli drogowej. Używali przy tym atrapy broni palnej oraz przebrania w mundury policyjne. Na czas negocjacji z rodzinami ofiar wynajmowali specjalnie przystosowane mieszkania i pomieszczenia, w których przetrzymywali zakładników. W ten sposób doprowadzili do porwania czterech osób, osiągając okup o łącznej wysokości ponad 4,5 miliona złotych. Oskarżeni przyznali się do winy. Podejrzenie odrył pacjentki, która trafiła do szpitala w Ostródzie. 28-letnia kobieta pochodzi z Ukrainy. 100 osób, które miały z nią kontakt, zostało objętych szczepieniami. Na Ukrainie w tym roku zanotowano ponad 30 tysięcy zachorowań na odrę, najwięcej w zachodnich regionach kraju. Według danych ukraińskiego Ministerstwa Zdrowia w zeszłym tygodniu na odrę zachorowało ponad 1300 Ukraińców. Ogółem od początku roku odrą zaraziło się ponad 35 tysięcy obywateli Ukrainy, co sprawia, że Ukraina jest krajem z największą zachorowalnością w Europie. Oprócz obwodów lwowskiego i wołyńskiego w czołówce regionów z największą liczbą zachorowań znajdują się obwody iwano-frankowski, zakarpacki, tarnopolski i czerniowiecki. Jedynie we Lwowie w ciągu ostatniego weekendu z powodu odry do szpitali trafiło 60 dwoje dzieci i 16 dorosłych. Według Ministerstwa Zdrowia większość zakażonych odrą Ukraińców nie posiadało odpowiednich szczepień. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Amerykanie wybiorą parlament. Wybory będą testem politycznej siły prezydenta Donalda Trumpa i przesądzą o układzie sił w USA na najbliższe dwa lata. Choć sondaże dają niewielką przewagę demokratom, wyniki głosowania są trudne do przewidzenia. Wybory parlamentarne w USA odbywają się co dwa lata. Amerykanie wybierają wówczas 435 członków Izby Reprezentantów. Obecnie przewagę 23 miejsc w tej Izbie mają Republikanie. Demokraci liczą, że niezadowolenie części Amerykanów z prezydentury Donalda Trumpa sprawi, że zdobędą większość. Prezydent Trump spowodował, że głosuje na demokratów. Nie podoba mi się jego brak kultury i sposób, w jaki uprawia politykę. Choć sondaże wskazują na przewagę demokratów, eksperci są ostrożni. Przypominają, że dwa lata temu sondaże wskazywały na zwycięstwo Hillary Clinton, a wybory wygrał Donald Trump. Obecnie na wiece prezydenta przychodzą dziesiątki tysięcy osób, którzy entuzjastycznie wypowiadają się na jego temat. Trump nie jest zwykłym politykiem, to biznesmen, który kieruje Ameryką jak firmą i stara się naprawić wszystko, co jest złe w naszym kraju. Oprócz Izby Reprezentantów Amerykanie co dwa lata wybierają 1/3 stuosobowego Senatu. W tych wyborach walka toczy się o 35 miejsc. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W Watykanie będzie mieć siedzibę Międzynarodowe Obserwatorium do spraw cyberprzemocy. Powstaje w odpowiedzi na apel papieża o zapewnienie bezpieczeństwa młodzieży w internecie. Obserwatorium współtworzy m.in. Fundacja imienia Karoliny Picchio, uznanej za pierwszą we Włoszech ofiarę cyberprzemocy. Ta nękana przez rówieśników 14-latka popełniła samobójstwo 5 lat temu. A wiosną przyszłego roku w papieskiej rezydencji w Castel Gandolfo pod Rzymem odbędzie się pierwszy światowy kongres na temat młodzieży i internetu. Wtedy mają być przedstawione szczegóły pracy obserwatorium. To był serwis Trójki. Sport, Krzysztof Łoniewski. Na początek o dramacie Ryszarda Szurkowskiego. Mistrz świata i pięciokrotny zwycięzca kolarskiego wyścigu pokoju od kilkunastu tygodni jest sparaliżowany. Cierpi na porażenie czterokończynowe. To efekt wypadku, jakiemu uległ podczas wyścigu weteranów w Kolonii 10 czerwca i uszkodzenia rdzenia kręgowego. Dwukrotnie operowano mu kręgosłup. Przeszedł też zabieg rekonstrukcji twarzy. Od dawna jest rehabilitowany. Sprawa wyszła na jaw dopiero teraz, ponieważ sam zainteresowany nie chciał jej upubliczniać. Co ważne, rozpoczyna się zbiórka pieniędzy na dalszą rehabilitację najwybitniejszego polskiego kolarza w historii. Są Adam Buksa i Hubert Matynia z Pogoni, nie ma Karola Linettego i Rafała Kurzawy. Jerzy Brzęczek rozesłał powołania na dwa ostatnie mecze naszej piłkarskiej kadry w tym roku. 15 listopada gramy towarzysko w Gdańsku z Czechami. Niecały tydzień później po raz ostatni w Lidze Narodów na wyjeździe z Portugalią. Poza tym powołania nie zaskakują. Wygrana Jagiellonii w Sosnowcu też nie jest żadnym zaskoczeniem. Wicelider Lotto Ekstraklasy wygrał z Zagłębiem aż 4-1. Mecz lapidarnie podsumuje bramkarz gości Marian Kelemen. Było widać, że dobrze operowaliśmy piłką, posiadanie było na naszej stronie, czyli zagraliśmy bardzo dobry mecz, no i zasłużone 3 punkty. Wspominaliśmy, że Jaga po wygranej nadal na pozycji drugiej w tabeli, Zagłębie konsekwentnie ostatnie prowadzi Lechia. W siatkarskiej Lidze Kobiet o sytuacji w tabeli nie ma co mówić, za nami dopiero pierwsza kolejka. Na jej zakończenie Chemik Police 3-1 pokonał Legionowie. W dobrym humorze po meczu była środkowa mistrzyni Polski Iga Chojnacka. Bardzo zadowolone, bo nastawialiśmy się, że będzie to ciężki mecz i taki też się okazał. Cieszymy się, że przed własną publicznością mogłyśmy tutaj u siebie komplet punktów zgarnąć. Także tak, jestem bardzo zadowolona po tym meczu. Wiadomo, trzeba dużo jeszcze doszlifować, poukładać, ale najważniejsze, że ten pierwszy krok jest zrobiony w dobrą stronę. Po siatkówce tenis i niestety spodziewana absencja Rafy Nadala w kończącym sezon ATP Finals. Hiszpan zwykle o tej porze roku powłóczy nogami, nie inaczej jest i tym razem. I wczoraj ogłosił, że nie zagra w O2 Arena w Londynie. Skorzysta z tego Amerykanin John Isner. Kto skorzystał na pechu, a może słabej formie Krzysztofa Zwarycza, dywagować nie zamierzamy. W każdym razie nasz sztangista nie został sklasyfikowany w Mistrzostwach Świata w kategorii 81 kg, bo spalił dwie próby w podrzucie. A znów o sporcie na naszej antenie za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No powiem panu, że chciałbym tak powłóczyć nogami, proszę pana. No tak, tak. I mieć tyle na koncie. To już pan powiedział. Na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na północnym wschodzie początkowo duże. No i proszę się przygotować też na to, że rano jeszcze będą się solidne mgły pojawiały. A jeśli chodzi o temperaturę, to bardzo przyjemne dobieganie, jak sądzę zaraz redaktor. Oczywiście świetna w ogóle, jest idealna pogoda, żeby wyjść rano sobie zrobić taki rozruch. Tak po ciemku przy tej mgle, proszę. Nie, no proszę pana, już nie jest ciemno, niech pan wybaczy. 13 stopni w Suwałkach, 15 w Gdańsku, Olsztynie i Białymstoku, 16 w Szczecinie, Koszalinie i Zakopanem, 17 w Bydgoszczy, Gorzowie, Toruniu, Warszawie i Lublinie, 18 w Poznaniu, Łodzi, Kielcach i Krakowie, 19 we Wrocławiu, Opolu i Katowicach, do 20 w Jeleniej Górze, Zielonej Górze, w Rzeszowie i Przemyślu. No rzeczywiście, może taka temperatura dobiegania trochę. No jest. No tak. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, okazje na 34 litery, to co to jest? No, wiadomo, mega okazje na Black Week w Media Expert. Expert, ale to 33, Marian. No ale jeszcze wykrzyknik przecież. Mega okazje na Black Week w Media Expert. Na przykład dwudrzwiowa lodówka Indesit, srebrna, energooszczędna klasa A+. Teraz za jedyne 899 zł. Media Expert. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Pomyśl o lekarzu, który widzi Cię po raz pierwszy, ale po jednym kliknięciu zna historię Twojego leczenia. Pomyśl o receptach i skierowaniach, które dostajesz SMS-em lub mailem i których już nigdy nie zgubisz. Internetowe konto pacjenta, e-recepta i e-skierowanie to wygoda, bezpieczeństwo i skuteczniejsze leczenie. Pomyśl o sobie. Dbaj o zdrowie. Więcej informacji na temat cyfrowych rozwiązań Ministerstwa Zdrowia na stronie pacjent.gov.pl. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa. Kochanie, przygotowałam dzisiejszą porcję witamin. Wszystkie zdrowe i naturalne. Kilogram brukselki? Codzienna dawka witaminy E. 2 kilogramy cytryn? To witamina C. Jest jesień. Dla utrzymania odporności potrzebujesz jej więcej. Nie chcesz łykać syntetycznej witaminy C? Sięgnij po suplement diety Acerola Gripovita, który zawiera naturalną witaminę C, pochodzącą z owoców Malpighia grabla. Tabletki do ssania Acerola Gripovita to witamina C w 100% naturalna. Acerola Gripovita. Naturalnie dla Ciebie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 11 minut po 7. W kalendarzu było. Była mowa o Warszawach wyprodukowanych w FSO. Były też wersje drezyny i taka drezyna jest do obejrzenia w Sochaczewskim Muzeum Kolejki Wąskotorowej, gdzie przy okazji, tak dodam, jest bardzo urocza pani przewodnik Monika, którą serdecznie cały Wrocław pozdrawia. A, to koniecznie, oczywiście. 2-2 i 7 trójek, ranek małpa polskieradio.pl, 71335. Zapraszamy do rozmowy i dziś troszkę częściej w audycji porannej będzie pojawiał się ten oto zespół, który za chwilę wystąpi, zagra i zaśpiewa, a to dlatego, że będziemy mieli dla państwa bilety na koncert w Berlinie. Jutro jest ten koncert, ale zdążymy na pewno. A co to za zespół? No, rozpoznali państwo po głosie bezbłędnie. Greta Van Fleet. Będziemy mieli bilety, proszę słuchać uważnie, jeszcze przed 8. Nic za zimno panu, aby? Nie, ale ja wiem, do czego pan nawiązuje i mnie już jest wesoło. Mam się naprawdę atrakcyjne pytanie w swej prostocie. Dobrze. Tak bym powiedział. No to przejdźmy do rzeczy. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Dzień dobry, panie doktorze. Witek, lat 5. Napisał pytanie. No ono jest proste. W zasadzie. Dlaczego trzęsą nam się zęby, kiedy jest nam zimno? I to jest po prostu coś, co ja uwielbiam u dzieci. Dlaczego trzęsą nam się zęby? Drogi Witku, znaczy, moim zdaniem, jeżeli komuś się trzęsą zęby, to dla niego już nie ma ratunku za bardzo. Są takie preparaty. I to moim zdaniem w ogóle nie jest kwestia temperatury, ani tej obiektywnej, ani tej odczuwalnej. Natomiast rzeczywiście czasami się zdarza tak, że może nie tyle zęby nam się trzęsą, ile po prostu nie do końca panujemy nad niektórymi partiami naszych mięśni i dostajemy takich lekkich drgawek. Tak. I być może Witek lat 5 to miał właśnie na myśli. Tak myślę. Dlaczego one się pojawiają, te drgawki, wtedy, kiedy jest nam zimno? Jest to dość racjonalny odruch naszego organizmu, który mówi sobie, okej, jeżeli jest nam za zimno, bo jesteśmy w za zimnym otoczeniu, to wytwórzmy sobie czymś tą wyższą temperaturę. Jednym ze sposobów, jakie organizm ma, w zasadzie no najbardziej skutecznym, jest spowodowanie, żeby mięśnie zaczęły pracować. I tutaj taka analogia, myślę, każdy z nas nieraz taką sytuację miał. Czy wtedy, kiedy musiał biec do autobusu, który właśnie mu uciekał. Wtedy naprawdę jest ciepło. Wtedy jest naprawdę ciepło, ale nie tylko tak emocjonalnie człowiekowi ciepło jest, tylko dlatego, że musiał biec na przykład. Albo wtedy, kiedy pracujemy na ogrodzie, albo wtedy, kiedy odkurzamy, mężczyźni na przykład mają z tym gigantyczny problem, że się strasznie męczą przy pracach domowych. Nigdy do końca nie rozumiem, dlaczego. Wie ale pan, tak że jest. Te śmieci nie są odprowadzone bezpośrednio tym kablem do ściany? Nie są? Nie. Aha, czyli trzeba je wynieść. Mm-hmm. No tak. Przychodzi w każdym razie moment. Mięśnie pracujące powodują wzrost temperatury ciała. Więc jeżeli nie przychodzi nam do głowy żadna aktywność fizyczna wtedy, kiedy jest nam zimno, to organizm za nas tą aktywność fizyczną nieco wymusza poza naszą kontrolą, bo czasami rzeczywiście takich drgawek nie jesteśmy w stanie opanować, trzęsących się może nie tyle zębów, ale nawet stukających zębów o siebie i tak dalej, po to właśnie, żeby wytworzyć wyższą temperaturę. I to tak tyle. No, powiem tak, no, jest w tym coś zastanawiającego, że to ta praca fizyczna podnosi nam temperaturę, nie intelektualna, chociaż zdarza się, że czasami jak czytam niektóre teksty, to najpierw mnie zmrozi, a później się zagotuje. Naprawdę zdarza się panu? Naprawdę tak. Proszę tego nie robić. No, to nie jest takie proste. Nie jest. Nie jest takie proste. Dziękuję panu. Czyli w skrócie, ciepło jest po prostu odpadem. Czyli czymś, czego, co jest jakimś tam skutkiem ubocznym. Mhm. Ale czasami ten skutek uboczny przestaje być uboczny i odpadowy, tylko właśnie o to nam chodzi, żeby się ogrzać. I wtedy dostajemy takich dreszczy. Proszę się ciepło trzymać, żeby panu zęby nie trzęsły. Nie trzęsły, okej, postaram się. Doktor Tomasz Rożek, dziękuję do jutra. It's not the waking, it's the rising. It is the grounding of a foot uncompromising. It's not foregoing of the light. It's not the opening of eyes. It's not the waking, it's the rising. It's not the shade, we should be past it. It's the light and it's the obstacle that casts it. It's the heat that drives the light, it's the fire it ignites. It's not the waking, it's the rising. It's not the song, it is the singing. And I could cry. That tells you to rattle your chains if you love being free. Pan Hozier. Jeśli chodzi o te bilety na Gretę Van Fleet, to jeszcze tak z pół godzinki cierpliwości poprosimy z redaktorem. Proszę się nie denerwować. Gdyby dzwonił Korbaczewski, wszystko jest na dobrej drodze. Projekt Tata. 22 minuty po siódmej. Proszę się nie denerwować, to jest hasło, klucz. Bardzo ci dziękuję. Nie, no nie ma za co. Momenty, kiedy puszczają tatą nerwy, przeżyło wielu z nas. Podniesiony głos, ręka zaciśnięta i to czerwone światło w głowie, żeby tylko nie posunąć się dalej. Kto z nas tak nie miał, kiedy nawet opary cierpliwości się kończą? Klaps? No, nie będziemy tutaj dywagować. Dla mnie jest czymś złym, oznaką słabości, nieradzenia sobie, choć wiem, co czuje rodzic bezsilny. Wulkan to przy nas pikuś. Zdarza się tu i ówdzie akceptowanie klapsa, bo dziecko wbiegło na jezdnię, włożyło nożyczki do kontaktu, no ekstremum. Był klaps, no to teraz już zapamięta do końca życia. Klapsy potrafią w danym momencie jednorazowo zadziałać, no bo dziecko na przykład, które strasznie krzyczy i rozrabia, jak dostanie klapsa, to często jest tak zaskoczone tą sytuacją, przestraszone, wyprowadzone, że no przerywa to zachowanie, które jest dla nas trudne. I mamy wtedy takie poczucie, że o, zadziałało, no dostał w tyłek i od razu tutaj bez szemrania się podporządkował. Owszem, kiedy ja będę obok, to moje dziecko nie będzie na przykład wybiegało na ulicę, bo nie chce dostać tylko klapsa, ale jak będzie z dziadkiem, babcią albo ciocią, to nie będzie mieć w głowie tego, że to się w ogóle rozlewa na różne sytuacje, że to jest niebezpieczne, że mamy zasadę, że nie wychodzimy na ulicę, tylko będzie miało skojarzenie z ojcem i klapsem. To jest po prostu pokazywanie dziecku, że w miłości jest miejsce na przemoc. A tego nie chcemy. Tłumaczę Marta Skierkowska, psycholog z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, która to fundacja prowadziła kampanię Potrafię się zatrzymać. Wielu z nas twierdzi, no tak, dostawałem klapsy i nic mi nie jest, żyje. Niewykluczone, ale warto inaczej. Zrobiliśmy badania, z których wynika, że rodzice często myślą o tym, że powinni inaczej zareagować, ale nie wiedzą jak. Sami często byli wychowywani klapsem, mają w związku z tym różne odczucia, ale nie mieli dobrych modeli, w jaki sposób rozmawiać z dzieckiem, jak zapanować w takich sytuacjach, które nas szczególnie wyczerpują. To była sytuacja podłoga w supermarkecie, kiedy spotykamy bardzo dużo społecznych doradców, a tak naprawdę chodzi o to, żebyśmy mieli taki moment na kontakt z samym sobą i zachowanie się w sposób, który nie skrzywdzi naszego dziecka. Tylko ta cierpliwość. Towar u nas deficytowy, na pewno nie w promocji. Ciągle przegrywa. Więc dziś zapytam o sposoby na jej zachowanie, kiedy skok ciśnienia bije rekord skoczni, jak wylądować z telemarkiem. Czasem okazuje się, że takie proste sposoby, jak odliczanie od 1 do 100 co 3, wyjście na chwilę spokoju, jak pokazują badania, także przekleństwa, na przykład powtarzane w myślach, potrafią rozładować ten stres, zatrzymać się na chwilę, wrócić do kontaktu ze sobą i zachować się w taki konstruktywny sposób, rozmawiając z dzieckiem. Ten moment powrotu do siebie jest kluczowy, dodaje Marta Skierkowska. Pozwala spojrzeć na tę kryzysową sytuację inaczej niż z własnej perspektywy, na przykład ciężko pracującego rodzica, który właśnie wydał połowę oszczędności na nowe meble. Kiedy możemy zobaczyć, że sofa, która jest obklejona chrupkami, to nie jest koniec świata, tylko to jest wielka przygoda naszego dziecka, które buduje prototyp mebla.

Zapraszamy do reklamy. Czy wiesz, że zamiast kolejnej reklamy w radiu możesz teraz posłuchać czegoś naprawdę niecodziennego? Na przykład szumu oceanu. Albo alpejskiego wiatru. I widzieć to wszystko i przeżywać razem z marką Lidl podróże. Już teraz skorzystaj z oferty rodzinnego wyjazdu na narty do Włoch. To prawdziwe białe szaleństwo dla wszystkich. Dla dorosłych na stoku i dla dzieci w szkółce narciarskiej pod opieką polskich instruktorów. Więcej informacji na lidlpodróże.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7:30 minęła. Krzysztof Zyblewski. Nie wiadomo, o czym dokładnie rozmawiano podczas spotkania kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości na Nowogrodzkiej w Warszawie. Wieczorne rozmowy trwały ponad 2 godziny. Byli na nich m.in. premier Mateusz Morawiecki i prezes PiS Jarosław Kaczyński. Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Adam Lipiński, wychodząc ze spotkania, powiedział dziennikarzom, że nigdy nie komentujemy tego, co dzieje się na posiedzeniu Prezydium Komitetu Politycznego. Szef klubu PiS Ryszard Terlecki przed rozpoczęciem narady mówił, że będzie ona dotyczyła podsumowania drugiej tury wyborów samorządowych. Do Sejmu wpłynął poselski projekt zmiany ustawy o służbie zagranicznej. Przewiduje, że w dyplomacji nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od 22 lipca 1944 roku do 31 lipca 1990 roku pracowała, pełniła służbę lub była współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa. Na razie nie wiadomo, kiedy posłowie zajmą się projektem. Ostatnie pożegnanie Edwarda Dwurnika, jednego z najbardziej rozpoznawalnych polskich malarzy współczesnych. Artysta spoczął na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Jak mówił ksiądz Andrzej Luter, twórczość Dwurnika miała duży wpływ na wielu ludzi. Dzięki Edwardowi nasza doczesność była lepsza, piękniejsza, oryginalniejsza, bardziej szalona. Spróbujmy żyć bez odrobiny szaleństwa. Dowcipniejsza, mądrzejsza, czasami weselsza, niekiedy smutna, refleksyjna. Edward Dwurnik zmarł 28 października, miał 75 lat. Pełny serwis Trójki o 8:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje o wysokości stóp procentowych. Od tej decyzji zależy wysokość oprocentowania kredytów i lokat w złotych. Dziś rozpoczyna się dwudniowe posiedzenie Rady. Zdaniem Piotra Bujaka, głównego ekonomisty PKO BP, niska inflacja i stopniowe zwalnianie gospodarki to argumenty za utrzymaniem obecnego poziomu stóp. Najprawdopodobniej w przypadku stóp procentowych zrealizuje się zapowiadany od pewnego czasu przez prezesa NBP Adama Glapińskiego scenariusz, czyli stabilizacja stóp procentowych co najmniej do końca 2019 roku. Członkowie RPP zapoznają się z najnowszą projekcją inflacji i wzrostu gospodarczego. To ważny dokument publikowany tylko 3 razy w roku. Decyzję w sprawie stóp poznamy w środę. Komisja Budżetowa Parlamentu Europejskiego za zwiększeniem unijnego budżetu na lata 2021-2027. Po przyjęciu rezolucji w tej sprawie będzie nad nią głosował Europarlament. Więcej pieniędzy ma trafić do małych firm, nauki i na infrastrukturę. Parlamentarna komisja krytykuje w rezolucji tempo prac w Radzie Unii Europejskiej. W dokumencie czytamy, że państwa członkowskie poczyniły niewystarczające postępy w znalezieniu wspólnego stanowiska. Przyszły budżet będzie pierwszym dla Unii Europejskiej po wyjściu z niej Wielkiej Brytanii. Wpływy do unijnego budżetu po Brexicie mają spaść według różnych prognoz mniej więcej o 10%. Wybory w Stanach Zjednoczonych są dziś na językach inwestorów, mówi w komentarzu dla Trójki Bartosz Sawicki, analityk TMS Brokers. Już dziś cząstkowe wybory w Stanach Zjednoczonych, czyli najważniejsze dla rynków finansowych wydarzenie w tym tygodniu. Pierwsza sesja na Wall Street to umiarkowane wzrosty indeksu S&P 500 i kontynuacja tarapatów sektora technologicznego. Przede wszystkim spółki Apple, która pogrąża indeks Nasdaq, który wczoraj zniżkował około 0,5%. Mieszane nastroje również w Azji. Nikkei 225 rośnie około 1%, ale podobnej skali, ale zniżkę notuje Shanghai Composite. Blisko piątkowego zamknięcia Hang Seng w Hongkongu. Sprawdzamy jeszcze walutę. Euro kosztuje teraz 4,30, dolar 3,77, frank szwajcarski 3,76, a za brytyjskiego funta płacimy 4,93. Na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na północnym wschodzie początkowo trochę większe. Rano jeszcze mogą się pojawić mgły, proszę na nie uważać. Temperatura maksymalna od 13 stopni na północnym wschodzie do 20 na południu i południowym zachodzie. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Media Markt.

przez niego giną dzieci niewiasty. Poczekaj, graniu, my się dostaniem. Janek Wiśniewski padł stocznią Cytryni, stocznią Cytańska. Idźcie do domu, skończona walka. Świat się dowiedział, nic nie powiedział. Janek Wiśniewski padł. Nie płaczcie, matki, to nie na darmo. Nad stocznią sztandar z czarną kokardą. Za chleb i wolność i nową Polskę. Janek Wiśniewski padł. Stocznia w Cytryni, stocznia w Cygdańska. Idźcie do domu, skończona walka. Świat się dowiedział, nic nie powiedział. Janek Wiśniewski padł. Nie płaczcie, matki, to nie na darmo. Nad stocznią sztandar z czarną kokardą. Za chleb i wolność i nową Polskę. Janek Wiśniewski padł. Chłopcy z Grabówka, chłopcy z Chyloni, dzisiaj milicja użyła broni. Dzielnieśmy stali, celnie rzucali. Janek Wiśniewski padł. Kazik i Piotr Metz. Do usłyszenia jutro. Zapraszamy jutro także kolejna porcja zaproszeń na koncert na Stadion Narodowy w najbliższą sobotę, 10 listopada. Tu Trójka, za 18 minut będzie 8. Zapraszamy do Trójki. Kilkanaście przypadków zachorowań na odrę to oczywiście nie epidemia, choć jak mówią lekarze, sytuacja jest niepokojąca. Wśród osób, które zachorowały w ostatnim czasie, są także dorośli. Część z nich nie była szczepiona, bo obowiązkowe szczepienia są w Polsce dopiero od kilkudziesięciu lat. Problem pojawia się też wtedy, kiedy ktoś nie ma pewności lub nie wie, czy był zaszczepiony przeciwko odrze, czy też nie. Nie wiem, ja nie pamiętam. Były obowiązkowe szczepienia, także niemożliwe, tak mi się wydaje. Ale pewnie, Mariusz, ale byłeś w podstawówce. Jak w podstawówce... Szczepili przecież. Pierwszą szczepionkę przeciwko odrze opracowano w 1963 roku. Joanna Narożniak, rzeczniczka mazowieckiego sanepidu. W Polsce od początku 1975 roku wprowadzono obowiązkowe szczepienia przeciwko odrze dzieci w 12-15 miesiącu życia, ale wówczas była to tylko jedna dawka szczepionki. Liczne badania, które wykonano przez lata, wskazały na potrzebę podawania dawki uzupełniającej i stąd w 2004 roku wprowadzono do kalendarza szczepień ochronnych dwudawkowy schemat szczepienia, skojarzoną szczepionką właśnie przeciwko odrze, śwince i różyczce w 13-15 miesiącu życia dziecka i w 10 roku życia. Ta populacja nie jest zagrożona, jeżeli była przeszczepiona. Maciej Potocki, lekarz. Natomiast dorośli, którzy powiedzmy nie pamiętają, można sprawdzić poziom przeciwciał IgG, IgM. IgM to jest świeża infekcja, IgG to są przeciwciała pamięci. To jest poziom przeciwciał z krwi. Podzwonić po laboratoria, które robią i tyle. Zaszczepienie się w wieku dorosłym ma sens? O wiele prostsze. Jest po prostu ocena ryzyka i wykonanie jednej dawki szczepionki. Doktor Iwona Paradowska-Stankiewicz, krajowy konsultant w dziedzinie epidemiologii. Zwłaszcza jeśli to są osoby na przykład pracujące w przedszkolach, żłobkach, osoby, które kontaktują się z dość dużą liczbą osób, to najprostsze jest po prostu podanie jednej dawki szczepionki. Tutaj jest sprawa, czy wystarczy jedna szczepionka, czy dwie szczepionki. Profesor Andrzej Zieliński z Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny. Jeśli człowiek ma poważne wątpliwości, że mógł być niezaszczepiony, to wielu ludzi mówi, no to musi się zaszczepić tak jak niezaszczepiony, czyli dwie dawki w odstępie 4 tygodni lub więcej. A jeśli ktoś był szczepiony i nie wie o tym, jeszcze raz zostaje zaszczepiony. To jest bardzo bezpieczna szczepionka. Natomiast, no tak szczerze mówiąc, to prawdopodobnie prawdopodobieństwo, że potrzeba aż dwóch dawek, żeby się uodpornić, jest stosunkowo niewielkie dla dorosłego człowieka. Tak, byłem szczepiony na odrę. Jest pan pewien? Tak, kiedyś ze szkoły otrzymałem kartę, prawda, i tam było odnotowane, że jestem szczepiony. Przepraszam za niedyskrecję, który pan rocznik? 74. To nie było jeszcze wtedy w kalendarzu obowiązkowych szczepień? Nie, ale moi rodzice byli zapobiegliwi. Te reklamy, to co to było? Trzeba chyba odszukać te informacje gdzieś. A gdzie? Nie ma teraz chyba niemożliwe, żeby jakieś potwierdzenie uzyskać gdzieś. Nasze dokumenty medyczne powinny być w podmiotach leczniczych, do których chadzamy lecząc się. Mój lekarz pierwszego kontaktu ma takie informacje? Zwykle jest tak, że pacjent powinien pilnować tego, że jeżeli zmienia przychodnie, powinien poprosić o dokumentację swoją medyczną, kartę zdrowia albo odpis z miejsca, które opuszcza, tak? Jeżeli tego nie zrobiliśmy, więc możemy spróbować zapytać w archiwum. To wymaga trochę pracy detektywistycznej, ale warto zatroszczyć się o to, żeby jednak mieć wiedzę o sobie samym w celu zapobieżenia zachorowaniu przed następną chorobą. Zdecydowanie warto. Jeśli nie wiemy i nie potrafimy udokumentować tego, czy byliśmy szczepieni, czy nie, to z lekarskiego punktu widzenia takiego szczepienia nie było. O szczepienia przeciw odrze pytała Izabela Woźniak. Tu Trójka, audycja poranna za 14,5 minuty, 8. Dzisiejsza porcja zaproszeń na Stadion Narodowy na sobotę już wyczerpana. Zapraszamy na jutro, będzie kolejna. No ale za chwilę kolejne zaproszenia na inną imprezę. To będzie koncert tego zespołu. To wonder. 18 osób zadzwoniło w trakcie piosenki, że chętnie poczekają na linii, żeby w tym odpowiednim Proszę momencie... czekać, będzie pytanie. Proszę czekać. No, pytania nie będzie, będzie rozmowa. Muzyczny rozkład jazdy. Greta Van Fleet jutro wystąpi w Berlinie. Mamy podwójne zaproszenie na ten koncert dla państwa. To teraz? Tak, no, to teraz. Dobrze, tak, podglądam jeszcze, ponieważ jest taki teraz zwyczaj, że po koncercie ci wszyscy, którzy filmują jakiś fragment, wrzucają na YouTube fragmenty tego koncertu. Wczoraj Greta grała w Kopenhadze, a tutaj cisza. Najwięcej filmów jest ze Sztokholmu z niedzieli, 4 może listopada. Jeszcze nie mogą śpią, dojść do siebie. Albo koncert się nie skończy. Albo jeszcze grają. No właśnie. Greta Van Fleet jutro w Berlinie. Muszą państwo po prostu dotrzeć na ten koncert. On, jak sądzę, odbywa się wieczorem. Takie mam jakieś przeczucie, że może to być wieczorem. Trzeba do Berlina jutro samodzielnie dotrzeć, no ale bilet jest dla państwa. I teraz 227 trójek przy telefonie Piotr Łodej. No i proszę się tak ładnie do Piotra uśmiechnąć. Tak bardzo ładnie, żebyśmy tutaj usłyszeli. Żebyśmy mogli usłyszeć to, jak się państwo uśmiechają do Piotra Łodeja w tej sprawie. 227 trójek. To teraz, czas, start. Dobrze, a koncert jest gdzie jeszcze, przypomnij, powiedz? W Berlinie to się nazywa Columbia Halle. Ach, bardzo dziękuję za to wyjaśnienie. I to jakbyśmy teraz wyjechali, to za 5 godzin i 23 minuty będziemy na miejscu, bo tak mi podpowiada komputer. Bardzo dobrze. To bardzo prosimy o dzwonienie. A my teraz powiemy o innych wielkich. Nowy teledysk Beatlesów jest, drodzy państwo, z okazji 50-lecia białego albumu. Do sieci trafił do sieci nowy teledysk do piosenki Glass Onion. Zmontowany w większości z materiałów archiwalnych, sam utwór, no, tego też można posłuchać w wersji demo sprzed 50 lat. 50 lat po premierze oryginału, w piątek 9 listopada, krążek pojawi się w nowej, zremasterowanej wersji. Nowa edycja będzie zawierała 27 utworów w wersjach akustycznych demówek i 50 utworów sesyjnych, z których większość nigdy nie została oficjalnie wydana. Here's a place you know just as real. It's just another place you can go. Everything glowed. Looking through the bent back tulip. Feeling far and wide. Looking through a glass of onion. Me and my friend live in Java. No działo się tam w studiu trochę. Nie fałszuj. No to teraz będzie o wywiadzie bez słów, dlatego towarzyszyć mu będzie utwór też bez słów. Taką szybką wersję przygotowaliśmy, w której wokalista nie zaśpiewa. A to dlatego, że Justin Timberlake, który był gościem programu Jimmy'ego Fallona, właśnie podczas wywiadu nie powiedział ani słowa. A wszystko z powodu opuchniętych strun głosowych i Fallon w trakcie rozmowy czytał z ust Timberlake'a. Ten wspomagał się kartką i pisakiem. No i to taki właściwie niezwykły wywiad, który może trafić do annałów telewizji, prawda? Gdzie, ale do annałów to na pewno trafi. Oczywiście. Co powiedziałem? Nie trzeba tak krzyczeć, powolutku. Zaraz. Ach, trenowanie czytania z ruchu ust jeszcze musisz wzmocnić. Można? Jednak można, oczywiście. A teraz? Teraz jeszcze informacja z takiej dziedziny, o którą czasem tylko zahaczamy. Otóż Daryl Hannah, amerykańska aktorka, znana m.in. z filmu Kill Bill, z którego muzyki właśnie słuchamy, i kanadyjski muzyk Neil Young są oficjalnie razem. Neil w jednym ze swoich wpisów w sieci nazwał Daryl żoną i potwierdził tym samym krążące pogłoski o potajemnym ślubie. Idea była jednak inna, muzyk zamieścił bowiem na swej stronie klip do utworu Ohio, poświęconego studentom Kent State University, którzy zginęli w 1970 roku z rąk służb porządkowych podczas antywojennych protestów. Napisał: moja żona Daryl i ja zamieszczamy to wideo do waszej refleksji. Wspierajcie studentów, wspierajcie dzieci. One potrzebują ochrony, a nie więcej broni, skomentował. I tym samym Young zaapelował o ograniczenie dostępu do broni i o udział w wyborach. A Amerykanie, no właśnie, wybierają dziś kongresmenów. trochę jak Pinto. No, tak, to coś to jest... no, co Daryl robiła w tym filmie Kill Bill, przypominać nie będziemy. Sala szpitalna nie najlepsze skojarzenia przywołuje. Jeszcze niech potrąbkuje. Pinto na powietrzu. Tak, no i trochę lot trzmiela, jak słusznie Agnieszka zauważyła. Pan Leonard dzisiaj obchodził swoją rodzinę, składaliśmy godzinę temu życzenia, składamy jeszcze raz. No dobrze, ale jeśli chodzi o Gretę Van Fleet, jutrzejszy berliński koncert, to uśmiechnął się jako pierwszy pan Piotr z Warszawy. Dzień dobry, czy jednak się udało? Wow! Mama! Trochę mniejsze gardło, bo ja... Jest! No to jest super! Bardzo się cieszymy, cała radość po naszej stronie. Gardło pana trochę boli. Pojutrze to pana gardło dopiero będzie bolało. Panie Piotrze, gratulujemy. Pan Piotr bierze wolne na jutro i bardzo dobrze. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt aż do 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na przykład kupując 55-calowy telewizor Smart TV marki LG zapłacisz 2199 zł, oszczędzając 300 zł. A kupując nowy iRobot Roomba E5 z wydajnym akumulatorem i czasem pracy do 90 minut zapłacisz 2499 zł. Propozycja obowiązuje od 5 do 14 listopada. RRSO wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank S.A. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Haniu, czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 4A? Straciłam głos. Basiu, nie martw się, oczywiście, że wezmę. A ty na problemy z gardłem? Weź Septinum. Wyrób medyczny Septinum chroni, nawilża, a także łagodzi podrażnione gardło, chrypkę i suchy kaszel. Kojące działanie utrzymuje się dzięki ochronnej powłoce hydrożelowej, powlekającej błonę śluzową gardła i krtani. Septinum. Gardło pod ochroną. Zapytaj w swojej aptece. Zdrowit. Moment, dlaczego ten pan dostał 10 razy więcej punktów Payback za zakupy, a tamta pani aż 20 razy więcej? Bo wcześniej tankowali paliwo na BP z kartą Payback. I co? I tyle. Zatankuj na BP w dniach od 17 października do 13 listopada z kartą Payback. Weź kupon i zrób w Kauflandzie zakupy, a otrzymasz nawet 20 razy więcej punktów Payback. Szczegóły na kaufland.pl lub bp.pl. Gdy za oknem deszcz i plucha, zła to pora dla malucha. Kiedy nosek jest strapieniem, bajkę kończy marudzenie. Więc do akcji wkracza tata, doświadczony jak mistrz świata. By uniknąć nocnej wachty, sięga wnet po Aromactive. Szybko poznasz plastramos, który działa całą noc. Tajemnica tkwi w zapachu, który zimę trzyma w szachu. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactive. Dostępny w aptekach. Informacje z rynku motoryzacyjnego. Czy wyprzedaże staną pod znakiem zapytania? Według naszych źródeł wiele marek może mieć duży problem z dostępnością samochodów, a jest to spowodowane zmianami w standardzie pomiarów spalania i emisji CO2. Są jednak niezawodni producenci, którzy nie mają tego problemu. Na przykład Toyota, która od 20 lat jest liderem innowacji w dziedzinie napędów, w tym napędów hybrydowych. Dzięki temu w każdym salonie Toyoty czeka na Państwa gama samochodów dostępnych od ręki. Zapraszamy do salonów Toyoty. Żegnamy reklamy.